بسم الله الرحمن الرحيم. I dag er søndag, den 2. i 3. 2025. Vi har med fiqh imam al-Shafi'i. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، kære brødre og søster i islam, vi har nået frem, wa amma fi sunnah, hvad er det, der er kommet i sunnah? As-sunnah, de er, hvad profeten sallallahu alaihi wasallam er kommet med, hvor han siger, hadith Abu Huraira: man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Dem, der adlyder mig, de har adlydt Allah, og dem, der ikke adlyder mig, så har de gået imod Allahs vilje. Al-ma'siyah, det er selv ved at være syndige. Men at gå imod, hvad profeten sallallahu alaihi wasallam har bedt om, det er ligesom at gå imod, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bedt om. Og det her, det er faktisk en katastrofe. Når du tror på din shahada, at Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, du bevidner af din skaber, og bagefter, at Muhammad er hans sendebud, din sidste sendebud, hermed skal du som en individ sørge for, at du lever op under det, og adlydelse af Allah, og adlydelse i henhold til, hvad profeten s.a.v. er kommet med, er et must. Der kom en hadith af Muhammad s.a.v. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. Jeg sværger ved ham, som har mit sjæl i hans hånd, ingen er jeg ved denne iman, til hans lyst kommer til at være med det, jeg er kommet med. Og hvad betyder det her? Det betyder, at du indvendigt ånder og indånder islam. Og det er derfor, han siger: alaikum bisunnati, I skal følge min sunnah. Sunnah, det betyder den retning, som profeten s.a.v. har lært sahaba, de skal følge. Og tabi'in har forfyldt den her form for handling i henhold til, hvad sahaba forfyldte. Og det samme gør vi andre også. Og Muhammad s.a.v. han sagde: taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Jeg har efterladt blandt jer noget, som I aldrig kommer til at blive fejlagtige eller misvejlede. Og så siger han: Allahs bog og min sunnah. Og det her er med til at sige, at alt, hvad der er kommet i Quran og sunnah, er obligatorisk for os alle at følge og leve op efter. I surat al-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala siger: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ. De skal passe på, hvis de går imod, hvad Allah har valgt og hans profet, at de bliver ramt af fitna. Eller: أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Eller de bliver ramt af en hård straf. Det er vigtigt her med indgang til selve, hvad profeten sallallahu alaihi wasallam har lært os. Det er, at vi har noget, der hedder al-fard. Hvad betyder al-fard? De har noget i Shafi'i madhab, der hedder al-fard, som er ligesom defineret. Al-fardu huwa ma talaba shar'u fi'lahu talaban jaziman, hvor det er obligatorisk, at du skal udføre det. بحيث يترتب على فعله الثواب تفوب لونينغ فور كما يترتب على تركه العقاب وبستو فولادر سبلير استراف اكزامبل هوستم الصيام اعفرض فدي الله سبحانه وتعالى ساي في سوره البقره اوف دي باس ماغر بها في رمضان كتب عليكم الصيام الله اسقل الصيام بويا اي فرض. Og her, hvad kan man sige? Når vi har fastet det her, så kan man opnå al-jannah bi-idhnillahi ta'ala, og hvis vi ikke faster, så vil det være straf, og det er ilden. Al-wajib. Al-wajib hos al-imam al-Shafi'i er ens. På nær i hajj. Fordi al-wajib obligatorisk, fordi al-fard også obligatorisk. Al-wajib, men der er nogle af imma, al-fard og al-wajib, de er to forskellige defineringer. Det er derfor, vi tager en bare stille og roligt her. Al-wajib ligesom al-fard. På nær i hajj. Fal-wajib i hajj, hvor han siger, huwa ma la yatawakafu alayhi sahhatul hajj. Og det er derfor, hvor han siger, at al-fard fil hajj, at han har lagt i hajj, der er noget ting, som er fard. Og der er nogle ting, som er wajib. Men når han siger fard, så er det ligesom for at indikere, at din hajj er korrekt. Og når du siger til mig, hvad det øvrige, så kommer vi til at snakke om. Herved kommer vi til at tale om med hensyn til, hvad er det, der gør hajj hos ham i fard og i wajib. Og så siger vi her, at stå i Arafah er fard. At lave tawaf er fard. Tawaf al-ifada. Og alt det her, det er indikering, at din hajj skal være batil, hvis du ikke opnår det. Og så siger han, øvrig angående al-wajib. Og det siger han herover, de øvrige ting er wajib, men din hajj er korrekt. Og du kan, hvis du har forsømt nogen af de øvrige ting, så kan du lave jabr. Jabr, det betyder, at du kan rette op på det. Og hvordan kan man rette op på det? Det kan man gøre ved at slagte. Det er det, han siger, al-fard, al-wajib, og så definering kun i hajj. Vi har tredje herover, det hedder al-fard al-ayn, individuel pligt. Hvad er al-fard al-ayn? هو ما يطلب من كل فرد من أفراد المكلفين طلبا جازما. دي سمع أبليغاتوش på alle muslimernes ryg, så længe at du og jeg skal udføre den hændelse. Og det er ligesom الصلاة والصيام. الصلاة er obligatorisk, men det er فرض عين. Du skal som en muslim be. الصيام فرض عين. الحج, det er fard ayni mustaqil. Det er noget, du skal gøre, men det skal du gøre, hvornår engang i livet. Og det er derfor, at du som en individ er nødt til at udføre det, og Allah vil benytte dig for det. Al-fard al-kifai, det man kalder kollektiv pligt. Al-fard al-kifai, det er, hvis umma ikke udfører det, så kommer umma til at blive straffet. Og hele umma. Eksempelvis. Vi har en person, der døde. Han skal renses, det man kalder vaskning. Han skal begraves. Man skal lave janaza på ham. Hvis der dør en muslim, og muslimerne ikke vasker ham, og ikke beder på ham, og ikke begraver ham, så hele umma er syndig. Hele umma. Jamen er det kun dem, der ligger herover? Nej. Hele det islamiske nation er syndig. Og det er derfor, man siger, al-fardu al-kifai, det er, når der er noget, som berører en muslim, så er det faktisk wajib for alle muslimerne at sikre sig, at det her ting er til sted. Adhan. Al-adhan wajib. og man skal lave adhan i masjid. Man skal også lave adhan ude for masjid, men det er individuelt. Men hvis der er et sted, hvor der ikke blev kaldt til adhan, så bortfalder ikke hukum. Så er det faktisk syndig for muslimerne, at der ikke blev kaldt til adhan eller iqama. Så begynder adhan at være wajib, og så begynder iqama at være wajib. Salatul Eid. Salatul Eid. Salatul Eid, de fleste af jer kender de sunna. Er det rigtigt? De fleste af jer kender Salatul Eid er sunna. Men Salatul Eid kan være wajib for at vise saudatil muslimin, for at vise mængden af muslimer og hvor magtfulde muslimerne er. Og hvis folk ikke samler sig til Salatul Eid og begynder ikke gøre det et sted, så er de faktisk syndige. Og hermed kommer det til at stå foran Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, at de skal stå på den her fænomen, at de skal udføre salat al-eid. Og så skal muslimerne deltage i det. Og så bliver det wajib. Og det gør det. Det er fardel kifai. Ar-rukun. Ar-rukun, det er en søjle. Hvad er en søjle i islam? Det er, hvad vi skal gøre. Ligesom i salat, vi har noget, der hedder qira'atul fatiha, at læse al-fatiha. Profeten s.a.v. han sagde, man lam yaqra' bi umm al-Qur'an, fa salatuhu khidash, khidash, khidash. Dem, der ikke læser med umm al-Qur'an, moren af Qur'an, hans salat er khidash, det betyder, at den er mangelfuld. Og fatiha er en del af det. Ligesom takbirat al-ihram er shart. Så du kan komme ind i salat, så skal du lave takbirat al-ihram. Det er den første takbir, hvor du siger Allahu Akbar. Hvis du ikke laver den, så har du aldrig kommet ind i salat. Så din salat er bad. Men inden du går ind i salat, så er der nogle ting, der hedder rukun. Fatiha er en del af det. Ruku' er en del af det. Sujud er en del af det. At rejse sig op fra de forskellige handlinger er en del af det. Nummer 6, al-shart. Hvad er al-shart? Al-shart, wa huwa ma wajaba fi'luh, walakinahu laysa juz'an min haqiqati al-fi'l. Det er noget, du skal gøre, men det er ikke en del af det. Og det er ligesom wudu. Det er en shart for at du bede, at du har wudu. Men hvis du ikke kan lave wudu, så lærer du tayammum. Så ændrer al-shart her, at tayammum overtager wudu. Og det er derfor, man siger, hvad er shart? Shart er en betingelse, du skal gøre for at gøre noget andet. Al-wudu er en betingelse. Dukhul waqtus salat, at indtrædning af salat-tiderne er en del af det. Istiqbal al-qibla, at rette sig efter qibla, er en del af det. Og så mange andre ting, vi behøver ikke gå i detaljer. Nu ved I, hvad er shart. For du kan lave salat, så skal du have wudu. At du skal blive duhur, så skal duhur gå ind. At du kan blive asr, så skal asr gå ind. For, og så kan det også være, at du dækker din awra. Det kan også være en shart. Nummer 7. Al-mandub. Tilladt med belønning. Og det er derfor, man siger, al-mandubu huwa ma talaba al-shar'u fi'lahu, lakin talaba nadhira jazim. Du kan gøre det, og hvis du forlader det, så bliver du ikke straffet, men du bliver belønnet, hvis du gør det. Eksempelvis salat al-duha. Salat al-duha manduba. Hvis du gør det, du bliver belønnet. Hvis du ikke gør det, så bliver du ikke straffet. Qiyam al-layl. At bede nattens bønder. Og det kan være, ligesom der er mange af jer, der siger, hvad er nattens bønder? Et hver bøn. Et hvert bøn, du beder efter Isha, efter sunnah til Isha, så hedder det nattens bøn. Og så kommer de seks dage af Shawwal. Eller det hedder seks dage efter Shawwal. Afhængig af, hvilken madhab du følger. Hvis du lægger mærke til, profeten s.a.v. han sagde, man sammer Ramadan. Imanen wa ihtisaba, ghufira lahu min zanbihi ma taqaddama minhu, wa man atba'ahu bi sittin min Shawwal. Og det derfor, når profeten s.a.v. siger til dig, at du skal faste i Ramadan, og herefter du kan som en individ faste de 6 dage af Shawwal. Og Shawwal her, der er nogen, der siger minna tab'idiyya, det betyder, er det ind i Shawwal eller uden for Shawwal, der er forskellige holdninger, hvad det angår. Derfor, man kan faste lige efter Ramadan, man kan også faste efter, efter Shawwal frem til næste Ramadan. Det er den holdning, jeg har. Og mange mandu blev kaldt sunna, og de blev kaldt mustahabban, og blev kaldt tatawwa'an, og blev kaldt naflan. Så når du hører mandub hos nogen, så bliver det kaldt sunna, det bliver kaldt mustahab, det bliver kaldt tatawwa', det bliver kaldt naflan. Alle de her har samme, det man siger, har samme navn. Al-mubah, al-mubah. Al-mubah, det betyder tilladt, uden definering. Og det er derfor, at når du laver al-mubah, så bliver du ikke belønnet af det. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala sagde i surat al-Jumu'ah, vers nummer 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Når bønnen er færdig, så spreder jeg på jorden. Altså spreder jeg på jorden, det betyder spreder jeg efter salat. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Og sørg for at opnå, hvad Allah har bedt jer om. Og det er derfor, at det er tilladt at arbejde, trods at man er færdig med Jum'ah. Og det er derfor, der er mange ligesom, der spørger, er det tilladt at arbejde Jum'ah, eller er det bare en eid, hvor man bare sidder og slapper af, drikker kaffe, snakker og alt det der. Nej, Allah sagde her, at det er tilladt at gøre det efter salat. Man kan også gøre det før. Men det eneste, der er hovedobligatorisk, det er salat til Jum'ah for mænd. Salat til Jum'ah for mænd. Al-haram. Al-haram, det betyder forbudt. Og nogen kalder det ulovligt, ifølge sharia, ulovligt. Forbudt, eller al-haram, som hedder, at du udfører noget, som ikke er tilladt i islam. Og det er det, som islam siger, وَهُوَ مَا طَلَبَنَا الشَّرْعُ بِتَرْكِهِ طَلَبًا جَازِمًا. Det er, som islam har bedt os også, om at holde sig væk fra. بِحَيْثُ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَرْكِهِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ ثواب ويترتب على فهل العقاب ادي اعتبرك بلون الصاره والله بالاستغفارين بسم الله يكار الله سي سوره الاسراء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق لا ما تغيبت شيل سم الله سبحانه وتعالى حكوتن حرام بنعه بستسن فارد. Ja'ni, det er ikke tilladt for dig at dræbe nogen, med mindre at du er sat til en opgave, enten i krig, eller at du er qadi, eller en, der skal udføre en hukum, baseret på Qur'an og Sunnah. Hermed er det tilladt for dig at udføre den hukum. Wa aklu amwal an-nas bil batil, at gå hen og spise folks mad, eller at spise folks mad, eller at spise folks penge, og er ligesom at stjæle den, eller at snyde den, bedrage den. Allah siger i surat al-Baqarah, vers nummer 188, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Og hvad betyder det? Det betyder, at du går over gevind og stjæler fra mig, og jeg stjæler fra dig, jeg snyder dig, du snyder mig. Du bedrager mig, jeg bedrager dig. Der skal være tillid, og der skal være gennemsigtighed, og der skal være, hvor man tror på hinanden. Og man skal være betroet, og det er det, der gør islam unik, når folket er betroet. Når folket har skiftet kurs og kører efter nogle andre parametre, her har Allah fjernet al-baraka. Allah har fjernet al-baraka. Hvad betyder det, at Allah har fjernet al-baraka? Det betyder, at Allah har fjernet, at du er velsignet, og jeg er velsignet, og mange andre er velsignet. Det, man skal sikre sig hele tiden, at Allah subhanahu wa ta'ala, der ønsker kun det bedste for dig, hvis du følger hans hukum. Og når en person udfører disse hændelser, så bliver han straffet for de hændelser, han har gjort det, medmindre han laver tauba. Og mange ulema kalder al-haram andre navn. For eksempel haram blev kaldt mahvura, wa ma'siya, wa dhanba. Så når du har hørt haram, mahvur, ma'siya, dhanb, det er ens. Der er ikke nogen stor forskel. Al-makruh, al-makruh, forhat. Forhat, det betyder noget, som man hader, eller som er forhat, på grund af, hvad det kan føre til. Og forhat, eller makruh, den er delt op i to. Karaha tahrimiya og karaha tanzihiya. Karaha tahrimiya, det betyder, at den er makruh tahriman. Og det er derfor, huwa ma talabana shar'u bitarkihi, talaban jaziman, lakin duna talab tarki tahrim. Det er som islam har bedt os om at holde os væk fra, uden at se, at det er klar haram. Og det er derfor, at der kan være også en straf for det. Salatun naflil mutlaq inda tulu' al-shams aw inda ghuruf, hadha makruha tahrimiyan. Det er ikke tilladt at bede, når solen kommer op, det hedder shuruq, og når solen kommer ned, det hedder ghurub. Det betyder, at sol, når solen kommer op lige efter, ligesom i starten af solrejsning, eller solen den kommer ned, så kan man kalde det her for værende haram at bede. Og det er derfor, siger ulema, det her makruh tahrimiyan, det er ikke til. Fordi der kom en hadith af Muhammad s.a.w., at selv ved solen og i starten og nedsætning af solen, den kommer op igennem hornet af shaitan, og den kommer ned igennem hornet af shaitan, og så laver de os shayatin, de laver ibadah til iblis, må Allah forbande ham på grund af det. Så det er derfor, vi skal ligesom holde os væk fra det, og ikke gøre det, så det er makruh. Al-makruh tanzihi, altså tanzihi, det betyder, at du bliver ikke straffet for det. Det er, at du kan gøre det, men det er bedst at lade være. Og det er ligesom, at du er i hajj, og du fester Arafa-dag. Du sagde, at jeg er i hajj, og jeg skal feste Arafa-dag. Og det er derfor, at vi som mennesker, vi skal ligesom følge Muhammad s.a.w. Og Muhammad s.a.w. har ikke festet den dag, og det er derfor, gør vi ikke det selv. Men hvis man har gjort det, så har man lavet noget, der er forhat, men den siger her, man bliver ikke straffet for det. Vi har noget, der hedder al-ada, at gøre det. Og det betyder, at en person udfører en hændelse, når tiden er der. Og det er ligesom at faste i Ramadan. Hvornår faster Ramadan, når Ramadan kommer ind? وَصَلَاتُ الظُّهُرْ فِي وَقْتِهَا الْمَحْدُودِ. Det betyder, at dhuhr starter lige så snart, at solen er midt på, har bevæget sig, til at den kommer til at give en skygge dobbelt. Og så starten af duhur er mere privilegeret end slutningen af duhur, med mindre der er varmt. Så er det sunna at udskyde det. Så har vi noget, der hedder al-qada. وهو فعل العبادة التي وجبت خارج وقتها المحدود لها من قبل الشرع. Al-qada, det betyder at udføre en hændelse efter den er faldet. For eksempel, du har fået menstruation, og du kan ikke faste. Så efter Ramadan, så fester du de forskyldige dage. Det her hedder al-qada. Kan der nogen, der siger til mig, er der noget qada med hensyn til salat? Der er ikke noget qada med hensyn til salat. Når du beder, så beder du baseret på tiden. Og så beder du efter rækkefølgen. Allah siger i surat al-Baqarah, vers nummer 185, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرْ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرْ. Til dem, der har set måneden, så skal de feste den. Og dem, som har været syg eller har været rejsende, så er der nogle andre dage. Og hermed kan man sige, at du har været syg, eller en kvinde har fået menstruation, eller du har været på rejsende, så skal du feste de her dage. Og når du har festet disse dage, så kan du ligesom sige, at du har skylden, og det hedder hvad? Al-qada. Det betyder retablering. Al-i'ada. Det betyder al-i'ada, at du gentager en hændelse til noget, der er bedre. For eksempel, du har bedt dhuhr alene, og lige pludselig så kommer der jama'a, og du vil gerne bede sammen med dem, så du kan opnå jama'a. Jama'a kan opnå 24 hasana end at bede alene. Må du gerne gentage din salat? Svar er ja. Svar er ja. Det må du godt. طيب, nu kommer vi ind i madhab. Det er først nu, vi kommer ind i madhab. Ahkamu al-tahara. أحكام الطهارة هوس الإمام الشافعي عليه رحمة الله er lidt anderledes end de andre. Og jeg kommer kun til at tale om, hvad Shafi'i siger, og nogle gange kan jeg ligesom indikere til noget andet. Men الطهارة hos ham hedder النظافة والتخلص من الأدناس حسية كانت كالنجس أو معنوية كالعيوب. Renhed betyder, at du fjerner med alle de beskidt, om det er noget i berørelse, eller om det er noget, som er psykisk, eller det, man kalder ma'nawiyya, noget følelsesmæssigt. Kal'uyub, noget, som kan være ayb i, eller fejl i. Yuqalu tatahharatu bilma', det blev sagt, jeg blev renset med vand, det betyder, at jeg har fjernet de beskidt ting fra mig. Wa tatahhara min al-hasad, det betyder, at jeg har fjernet de hasad, som jeg har fået. Det betyder, at jeg har fjernet det. Men shara'an, fi'lu ma tastabahu bihi salat. Det betyder, at udføre tahara, det der forfører til ibadah. Det betyder salat. Og hvad er det, der kan gøre rensning? Det er al-wudu. Al-wudu for ham, som ingen wudu har. Eller al-ghusl, at vaske sig for dem, som ingen ghusl har. Og hermed kan man sige, at du fjerner najasa fra tøj, fra kroppen og fra stedet. Læg mærke til, at tahara har i islam mange fordele. Og det er derfor, læg mærke til, hvad islam går hen og påpeger. Islam går hen og påpeger, at selve tahara, renhed, er baseret på dig som en individ. Tøjet, som du køber eller du har på. Og så stedet der, hvor du skal være. En muslim skal sikre sig altid, at han er ren. Indvendig og udvendig. Og en muslim skal altid være ren på sit tøj. Og så en muslim skal altid være ren de der steder, hvor han skal bede. Islam går hen og påpeger med hensyn til renhed og med hensyn til at tahara, rensning. Og man kan se, at selve islam går hen og påpeger flere ting. Nummer 1, al-wudu. Du skal bede 5 gange om dagen, og det derfor siger Allah subhanahu wa ta'ala til os i surat al-Ma'idah: Ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. O de fasttroende, hvis I rejser sig op til salat, så skal I vaske jeres ansigter og jeres hænder til albuerne. Og så skal I stryge på håret og vaske jeres fødder til hælene. Når vi kigger på det her, så kan vi se konstruktivt, at Allah siger til os, at vaskning af det her før ibadah er et must. Og det er derfor, at det er vigtigt for os at vide, at rensning af dig selv er noget, som islam går efter højt. Og en muslim skal være ren. طيب nummer 2, الحظ على الغسل في كثير من المناسبات. Og det er derfor, at en muslim han skal renses i flere af de tilfælde, man har. Allah siger i Koran: وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَرُوا. Hvis I har været junub, hvis I har været menstruation, hvis I har været intim med jeres koner, hvis I har været intim med jeres mænd, hvis I har drømt eller et eller andet, så skal I rense jer. Og det kan være af forskellige årsager. Så skal rensning være en del af det, og det er russel. Islam går hen og påpeger til alle dem, som ingen anelse har, hvad de skal. Så siger Allah subhanahu, eller så siger Muhammad s.a.w. لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. حديث البخاري مسلم. الله gjort det obligatorisk. Læg mærke til, hvad han siger. Allah har gjort det obligatorisk for enhver individ, at de skal være 7 dage at vaske sig. Og de skal vaske deres hår og vaske deres krop. Det betyder, at de skal tage en rusul. Hvorfor går islam og påpeger? Fordi folk kan være forskellige. Og folk kan have forskellige intentioner og retninger. Og det er derfor at gå islam hen og påpege det her og siger: ved du hvad, du skal lære, hvordan du håndterer sådan nogle ting. طيب, nummer 3. Al-amru bi qass al-adhafir wa nadhafatu al-asnan wa taharatu al-thiyab. At man klipper sine negle og vasker sin, eller børster sin, sin tænder og vasker sit tøj. Profeten s.a.v. siger, khamsun min al-fitra, fem ting, der kan gøre af ren naturlig instinkt. Nummer 1, al-khitan, omskæring. Nummer 2, al-istihdad, det betyder, at du barberer dine kønsdel, eller omkring din kønsdel. Wa natful ibt, at plukke under armhulerne. Wa taqlimul adhafir, at klippe neglene. Wa qassu sharib, at klippe sit overskæg, som ligger over læben. Profeten s.a.v. siger, laula an ashuqa ala ummati, la amartahum bis siwaki inda kulli salah. Hvis det ikke har været obligatorisk for mit nation, så har jeg bedt dem om, at de skal børste deres tænder, at de skal børste deres tænder til hver salat. Og en anden riwaya, ma' kulli wudu, til et hvert wudu. Hvad betyder alt det her? Læg mærke til profeten s.a.v. han siger, fem en del af fitra. Der er nogen, der siger, at khitan er det wajib eller sunnah, der har været khilaf blandt ulema. Mens hos imam al-Shafi'i, det er wajib. Og al-istihdad er wajib, at man skal barbere sig og være ren. At plukke under armhulerne, eller du barberer det, eller gør det, hvordan du er, bare du fjerner hår, det er noget renhed, som du gør, så det ikke lugter. Fjernelse af selve negle, så det der kvinder, der har negle, der går helt lange og alt det der, det er ikke tilladt. وَقَصُّ الشَّارِبْ Hvis din overskæg som en mand kommer ned over læben, så skal det fjernes. Og hvis en kvinde har fået sig overskæb, de skal fjernes. Og børskning af selve tænderne til hver salat, man bruger siwak eller noget lignende, er det sunnah, det er sunnah, og du bliver belønnet af det. Allah siger angående tøj, وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ Dit tøj skal renses. Og det er derfor, han sagde sallallahu alaihi, da folket ankom, innakum qadimuna ala ikhwanikum, fa aslihu rihalakum, wa aslihu libasakum, hatta takunu ka annakum shamatun fin nas, fa inna Allah la yuhibbu al-fuhsha wala al-tafahush. I ankommer til nu jeres brødre, så sørg for, I siger anstændig ud, sørg for jeres kameler og alt hvad I har er i ren tilstand. Sørg for jeres tøj ligger pænt, og så I kan være sharma. Det betyder noget som stråler for alle. Allah kan ikke lide at du taler grimt eller siger noget grimt. Allahu Akbar. Surat al-Baqarah siger til os, inna Allah yuhibbu al-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah elsker dem, som laver tauba, og dem, som renser eller er ren. Og profeten s.a.v. siger, at tuhuru shatrul iman. Renhed er halvdelen af iman. Renhed er halvdelen af iman. Vi som muslimer, vi skal have den her, at tuhuru shatrul iman, som er hadith i muslim, den skal man have i alle hjem, i alle steder. Også ude på gaden, at selve renhed er halvdelen af iman. Når du sikrer dig, at du ikke gør nogen ting, og dit område og det her sted, du befinder dig til at være beskidt, eller du skal sikre dig, at du som en individ sørger for, at din omgivelse er ren, fordi du er muslim, så viser du den sande islam. At du dufter godt, som en muslim mand, og du er ren som en muslim mand, og du ser anstændigt ud som en muslim mand. På den måde så viser du den sande islam. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort tahara renhed på grund af flere ting. Anna taharata min dawa'i al-fitra, at det er en naturlig instinkt, som Allah har gjort det, så vi kan gøre det. Og Allah kan ikke lide beskidthed. Og Allah kan ikke lide noget, der snavs. Og Allah kan ikke lide noget, som er modbydeligt. Ligesom shaitan og hans discipler. Nummer 2. Al-muhafadatu ala karamati al-muslim wa izzati. At man holder sig til, hvad en muslim holder sig til, og hvad han viser. Og alle muslimerne ønsker til renhed og ønsker at opnå det. Men hver har sit eget mål. Derfor, en muslim skal forøge den her grænse, til han bliver belønnet af Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer 3. At du holder sig ren, og det man kalder, på grund af dit helbred. Og en af de grimmeste ting, hvis du bor et sted, hvor der er beskidt og klamt, så vil dit helbred blive ødelagt. Og det er derfor, siger man, al-muhafadatu ala sahha, at du holder fast i dit helbreds renhed, det vil forøge, at du vil ikke blive ramt af noget. Og rensning, og rensning af kroppen, og rensning af ansigt, rensning af hænder, rensning af næse, rensning af fødder, og alle de her ting, som du gammel til at berøre 5 gange om dagen, det vil forøge til, at rensning vil være i sin bedste vis. At du står foran Allah rent, fordi Allah subhanahu wa ta'ala vil spørge dig om, hvad du har gjort. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, du står foran ham og mellem hans hænder i salat 5 gange, og du beder for ham, så ønsker du ikke at være ren, når du står mellem ham. Så vi har nået frem til al-miyah, vandet, som du skal bruge til rensning. Al-miyah, det er flertal af ma, og det er, hvad der kommer af himlen, det betyder regn, hvad der kommer af bahar, som betyder havet, wa ma'ul bi'r, brønd, wa ma'ul nahr, flod fra floderne, wa ma'ul ayn, det der er blevet samlet af vand mellem den her linne eller en beholder, wa ma'ul thalj, eller springevand hedder det også, wa ma'ul thalj, vand som kommer fra sne. Og herved kan man sige, det der kommer fra himlen, og det der kommer fra jorden, og alt det der Allah siger. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Vi har sendt fra himlen ren vand. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Og Allah nedsender fra himlen ren vand for at rense jer. Og Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda sagde, Sa'ala rajulun Rasulullah faqal ya Rasulullah, inna narkabu al-bahr wa nahmil ma'na al-qalila min al-ma. O profeten Allah, vi sejler i havet, og vi har få dele af vand. فَإِن تَوَضَّعْنَا بِهِ عَطِشْنَا. Hvis vi laver wudu i det der vand, så kommer vi til at dø af tørst. أَفَنَتَوَضَّعُ بِمَاءِ الْبَحْرِ. Må vi lave wudu fra havet? Så sagde han sig selv, هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ. Vandet fra havet er ren. الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. Alt hvad der kommer fra den, som er død, er halal. Og hvad betyder det? Fordi fisken, når det bliver hævet op, så dør den. Så skal du ikke slagte den. Så er den halal for dig at spise det. Og det er derfor, er det sådan i islam, at vand er en privilegering, man skal sørge for at have for rensning. Næste gang, så kommer vi til at snakke om aqsamul miyah. Fordi Imam Shafi'i har en helt anden holdning angående definering af vandet, og hvordan er definering af vand. Det tager vi inshallah næste gang. Barakallahu fik. Har I nogle spørgsmål, så tager vi det. Hvis vi ikke har, så lukker vi noget. Jazakumullahu alkhair. Og mubarak alaikum shahr. Ramadan mubarak til jer alle sammen og til jeres familie.